Kemudian kasar yang dihabo banyak syukur dan semina ilmu daurat ilmiah apabo nama tokoh yang ini kuna kisha kwa vijana kama vijana kutoka vyuo vikuu vya hapa Dodoma na vile vile na vijana wengine wa maeneo ya karibu. Na tumeomba fursa hii kwa uongozi kwa ajili ya kuongea na wenzetu wa dini, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema innama almu'minuna ikhwa, kwamba hakika ya waumini ni ndugu. Sasa tunaona bora busara kukaa katika njia mwingine bila kutegemea baadhi ya misikiti ambayo iko ndani na kuweza kuongea na Waislamu na kubadilishana mawazo na kukumbushana. Kwa maana hiyo ujio wetu huu umekuja na unwani fadhila za masahaba. Tutazungumzia fadhila na nafasi za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na uzungumzaji huu tutagawana kwa muda huu mpaka swala ya Isha, tutagawana riba na watu watatu, ambapo tutakuja kuzungumza kuhusu nafasi na ubora na utukufu wa watu hawa ambao waliishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo tunaomba Islamu na Sudra, kwa sababu ni maudhui muhimu mno na maudhui yenyewe inawagusia masahaba, na kuwagusia masahaba maana yake ni kwenda kugusia kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana kukusia Bwana Mtume sana kukugusia nini. Kwa hiyo kwa hii maudhui na hii hadia hii zawadi anakuja nayo ni vyema na vizuri kwa Sudra ili kuweza kufaidika na faida hii na zawadi hii ambayo tumekuja nayo. Ndugu zangu Waislamu, kama mnavyojua masahaba ni kina nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wale watu ambao walimuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikumuona tu bali wakamwamini, wakamwamini kwa yale yote alieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa taala, na kuyaamini yote ambayo yalikuja. Hawa ndiyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama anasema as-sahabi wa man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam mu'mina bihi, na vile vile akawa ni mwenye kumwamini Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyu ni sahaba. Ina maana yule ambaye alikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam lakini hakumwamini, huyu haiti sahaba. Mfano Abu Jahal, adui namba moja wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliishi zama moja, lakini yeye hakumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuamini Uislamu. Aliendelea na ukafiri mpaka akafa, aliyakuwa ni kafiri. Kwa Abu Jahal sio sahaba, Abu Jahal sio sahaba, kisha kwamba Abu Jahal alimuona Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakumwamini. Hivyo hivyo na wengi katika makafiri waliokufa na ukafiri wao, kisha kwamba alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hawakumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa hawaitwi masahaba. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wanafunzi wake kwa lugha nyingine, ambao wao ndio waliopokea dini kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaifanyia kazi. Baada ya kuifanyia kazi katika kipindi ambacho Bwana Mtume sallallahu alayhi alikuwa nao ikiwa hai, na hivyo hivyo baada ya kufishwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao waliendelea kuifanyia kazi mafundisho ya dini, na vile vile wakayaeleza kupeleka kwa watu wengine, kwa kizazi kingine, kama ni kizazi cha tabiini. Ina maana kwa maelezo yao, naona masahaba ni daraja kati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu waliokuja baada ya kufa Mtume sallallahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana kwamba hawa masahaba wasingeyapokea haya maneno kutoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha kuyafikisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao amefichwa kwa muda ule ambao amefichwa. Maana kwamba dini ingekuwa imekwisha na Uislamu ungekuwa tena Uislamu, usingekuwa na Uislamu. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam nani sasa ataeleza leo kufundisho. Kwa maana hiyo masahaba wao wakachukua kwa hii ya kueleza yale mafundisho kutokana na kufundishwa na kuelezwa na kuelekezwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa maana hiyo as-sahaba, kwa masahaba ndio watu ambao waliobeba sheria kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo hili ni jambo bora sana. Na kwa hivyo ni jambo tukufu sana. Kwa sababu tukufu wa jambo hili, basi na wao wakawa wamebeba utukufu. Kwa sababu masahaba wakawa ni watu bora. Hii ni moja. Ama ingine, ile kazi ambayo masahaba Mtume sallama walishirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita na jihadi, walishirikiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kazi mbalimbali za maendeleo ya kuendelea dini hii. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana hii inaonyesha ule ubora na zile fadhila walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo baada ya kuona na kujua sahaba ni kina nani, sasa tunataka tuje tuone kwamba Allah tabaraka wa taala anawazungumzia vipi masahaba kwa mujibu wa Qur'an. Maneno ya Allah tabaraka wa taala tinali hivyo hivyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawazungumzia vipi masahaba. Ina maana katika kuonesha ule ubora na utukufu na nafasi ya masahaba katika dini hii. Katika haya inshallah nitamkaribisha ndugu yangu Sheikh Abu Kaula aje aendelee na kipengele hiki mpaka pale anapokomea, kisha tutamkaribisha ndugu yetu Abu Hassan mahaba, naye vile vile aje atuoneshe kwamba wanasemaje wanavyoni wa Kiislamu kwa yule mtu ambaye atakayemtia dosari sahaba, atakayemtukana kwa mtu akasimama akamtukana sahaba kwamba sahaba mwehu, akamtukana sahaba anafiki au akamlani sahaba kwamba sahaba fulani la anatullah alayhi wa sahaba wala anatullah alayhi, kwamba mtu huyu hukumu yake hii hii kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, si hukumu tu kama za kutengeneza la, bali ni kwa mujibu wa Qur'an, maneno ya Allah tabaraka wa taala, na hiyo ni kwa mujibu wa Sunna, yani mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alafu mwisho taangalia, je, kuna viumbe gani duniani ambao wao kazi yao na maisha yao ni kuwatukana hawa, na je kuwatukana kwao hawa lengo lao nini? Kwa sababu gani au wana lengo gani mpaka wafikie kuwatukana hawa? Kwani wamewakosea nini au wamekula chao kipi? Kwa sababu hao watu wanajiza mabeti. Alafu masahaba wa Mtume sallama waliishi miaka takribani 1400 iliyopita huko. Sasa wana mambo nao gani? Waliiba mahindi yao au walikata kipande cha shamba chao kwamba kabana huko, sababu kakata kipande cha shamba kwa urithi, au walifanya nini mpaka wakatukua watu sana wasalawa? Wana nini? Kwa hiyo haya ni mambo ya kimsingi ndugu zangu, kwa utambulizi huu inatupasa kwamba tuwepo na tuna subira ili kuweza kustafidi na kujua, kwa sababu Waislamu sisi kama anavyosema na Mtume sallama usunafakaalima nao mahuruma kwamba mnusuru mtu yako aliyedhulumiwa au aliyedhulumu. Sasa inaonekana kwamba kutokana na uchache wa elimu kwa baadhi ya Waislamu, sasa watu wanataka kutumia njia hii kuwadhulumu Waislamu na kuwadhulumu masahaba wa Mtume sana, kuwadhulumu wenzani hivi, kuwapelekea itikadi ya kwenda kuwatusi na kuwalani masahaba wa Mtume sana. na kuwafunga mababu wengine ni kwa laana na kupunguza nafasi yao na mafanikio ambayo wamepewa na Allah. Aje bwana mtu Allah akushinda na wewe kuunga kwa kuzaliwa kipindi cha masahaba. Allah anashinda hakushindwa, lakini ameweka taratibu zinazozaliwa kipindi hiki huku kipindi hiki kinaitwa cha awamu ya tano ndio tupo tayari kipindi hicho. Kwa maana hiyo wale wenzetu walikuwa hajia haja hii na zawadi hii aliyotoa ni Allah. Sasa kwa nini zike hivi muhimu sasa nasubiri ndugu zangu shehe bwana jo uwafundishe Waislamu katika nadua hii ili Waislamu wapate kufaidika na vile vile wapate kuliwazika kwa kutetewa vipenzi vyao ambavyo wao wanawapenda kama wanavyompenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. فلا يكون في هذا اليوم دينا. Mamadi anasema yoyote atakayeleta jambo akishalimu, jambo hilo likawa halina mafunzo, hata kama ataliona zuri, basi huyu atadai ya kuwa Allah ya kuwa Mtume sala sallam alifanya khiana katika ujumbe, hakufikisha ujumbe vizuri. Ndio maana huyo mtu akazua akaleta mambo ambayo lam yaalamha rasulullah, Mtume hakuyajua, walam yafalha wala hakuyafalha ولم يعلمها ولا يفهمها الرسول عليه الصلاه والسلام. قل لي من اولئك الذين يقولون ان الله يقول للمتوم اكفانا وادلت كتابه كذا لوكيو الفنا خيانه لما نقول كذوبه. قل لي ان ترى هذه المبادئ لكن الله تقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقول في مبادئ ما لم يكن في ذلك اليوم دينا لولوك أمبار الحالكوة في كل يتردوك آية دين لنظام الدين فلا يكون في هذا اليوم دينا هل يجب وليه لدينا. الإمام مالي أبو الزليل ومخريات في سيدنا في سيدنا anasema jambo lolote halikuwa dini wakati yateremka aya hii alyawma akmaltu lakum dina wa atmamtu alaykum ni'mat wa raditu lakum alislam aliyokuwa dini yochoro mwenyezi ili muislamu aishi akifahamu ya kuwa lolote ambalo hataitakidi, lolote ambalo hatalisema katika ibada, lolote ambalo hatalisema katika dini لا يمكنك ان تكون ذات يدين قبل ان تكون ايه او تكون ايه. وليني مشاكل ذاته ومكانه وتركته ليه وتركته وتركته وتركته وتركته الصفا قد كا ايه ولا شانغون ذا يكون يوم الدور وقوة كنا وقت في عالم ولكن نسميش الاسلام wanaingia kamili wao kazi yao kuwatusi masahaba kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bali wanaona mtu kufika jina la masahaba kama Abu Bakar na Umar bila mtakiso napasa kubadilisha nini, kubadilisha jina. Sasa mashaghazi wakaona sasa hali imekuwa mbaya, lazima tusikilize tuwasabahishe Uislamu kwa kuwa kuna baadhi ya vijana wanaitumia waingilia Waislamu na kuwatia fikra hizi. Sababu asili yake maneno haya ilikuwa miaka hiyo yasemwa na Wahindi, wenye itikadi hizo walikuwa ni Wahindi, lakini leo magolo kutoka hivi pia tumo kwao wanapenya na kuwadanganya watu, na mtu akisha akaingia kubwa ataka kumlaani Abu Bakar, kubwa amlaani Umar, kubwa amlaani Muawiya, na wengineo katika masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaje baadhi ya dalili chache kwenye Qur'an na Sunna kuonyesha ubora wa hawa masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hizo ni kauli yake Allah tabaraka wa taala, Allah anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum, Muhammad ibn Abdullah, na wale ambao wako na Muhammad Allah anasema ni ashiddaa ala al-kuffar, ni wakali kama vile simba anapokuwa mkali kwa kiwindo anachokiwiza, ashiddaa ala al-kuffar ruhamaa'u bainahum, wenyewe kwa wenyewe hawa walikuwa na Mtume Muhammad, hawa wana huruma kati yao, walikuwa na Mtume Muhammad kina nani, walladhina ma'ahu kina nani, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Urhamahu bainahum tarahu, unawaona hawa wamekuwa pamoja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ruk'an sujada, unawaona ni wenye kusujudu, ni wenye kurukuu, ni wenye kusujudu yamezabuna kabla ya Allah wanakuwana wanafanya hivyo. Kwa nini Allah anasema? Allah ameziona mbele zao hawa wanarukuu na kusujudu wakitafuta fauna za Allah na nini fahamu za Allah tabaraka wa taala fima hu fi wujuhi, alama zao katika uso wao wana nuru الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم نور الله نور الرسول نور الاعمال الصالحه ثم تدمرها يا نور matendo mema yana nuru na nuru watu watakuwa nayo siku ya kiyama kwa matendo yao mema. Hapo wanafu kuna watu makafu wa zamani unuruna na kubaki kimenuri watawaambia waumini subirini hapo hiyo tupate kuchuma katika nuru hiyo kila mshukuru kumpatanishu tabu ni nyuma kwa sababu mtafute nuru nuru yapatikana kwa matendo mema. Allah anasema سماه في وجوههم من أثر السجود وأثر يمين يبقى السجود ذلك مثل في التوراة مباو أو هو من جمل واضح كالتوراة ومثل في الإنجيل فقه الشرعة هو فالجنس هو الله عن وتاجة ولو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وسفياه من أشداء على الكفار أولا مجرد ناس هو موسى lakini bila yao ni watu wa rahma, ni watu ambao wanaswali, wanainama, kurukuu na kusujudu wakitafuta fadhila za Allah na kutafuta ridhwani za Allah tabaraka wataala. Vile vile Allah tabaraka wataala anasema laqad radiya Allahu an almu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Hakika amewaridhia Allah, laqad radiya Allah, hakika amewaridhia Allah al-mu'minin, amewaridhia wale mu'min idh yubayi'una, pale walipokuwa baia tahta ash-shajara amewaridhia Allah. Wanasema ana wanaenda takriban walikuwa mashahada 1400 ambao walimbakia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya wakiwemo Muhajirin, wakiwemo na Ansar, wakiwemo kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman, wakiwemo katika tukio hili. Allah anasema amewaridhia leo wote, Allah anasema amewaridhia fa'alima ma fi qulubihim, Allah akafahamu yaliyoko katika nyoyo, fa'anzala as-sakinata 'alayhim, Allah akawateremshia utulivu وأثابهم فتحا قريبا لأضرح فواحة حديث أمر الفتح إلى الوحي. أنا سمع الإمام السعدي رحمه الله كتك الإمام ابن كثير أنا سمع رحمة الله تعالى عليه ابن كثير كتك تفسير القرآن العظيم أنا سمع كتك آيين فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والوفاء والصدق والطاعة. الله يقول والوفاء ولكل واحد من المتكلمين على الجار نواف من المسلمين بين الأربعة والعشرين أو كل واحد ورب واحد المهيب ورب وحدانا حدر وقتله وعاد لا واحد ورب ولا بل الله يفهم اليوم كفتن الجار الصدق والوفاء والصدق أن هو المسلمين والشرك والطاعة انتهى كلامه. آية كم كما تقول كتيسر في يقول معاذ نزعيش الضورة هذا لقوله الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون والمتمولية الأولون وماذا من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين لي والذين اتبعوهم إيمان نعم وتاكوا أو هم منافقين وتاكوا صفوان ومانو لكن وقوا بدلين كنا مهاجرين كنا أنصار نوال والذين اتبعوهم إيمان نوال وتقوا وفاسا مهاجرون لأنصار وإحسان رضي الله عنه. الله مثلا المؤمنين وراوا عنه نوال من الجنان وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يا الله وليه كيف وفي تشنيات خالدين فيها أبدا وتكا هم الصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وتكا تتكفف إليه وذلك بفضل عظيم نهيه أو ملك قومه. jamani, kuna tabia zaidi ya hivi. Je, kuna kosa na mmoja wa masahaba zaidi ya haya aliyotaja Allah? Je, Allah hakujua kuwa masahaba hawa ni watu wabaya kama wanavyosema watu wengine? Kwa nini Allah alitangaza radhi kwa masahaba na akawaahidi pepo kwa masahaba ambao ni Muhajirin na Ansar, na kuingiza sharti, sharti ni wapate hawa? Ili wewe upate radhi za Allah ni sharti uwapate walladhina tabauhu, ثم الذين اتبعوه ومن ثم والذين اتبعوه اي اتبعوا المهاجرين والانصار. وين الصحابه؟ فقال انت افضل لو تمشيت في عهد افضل من جهه. الله تبارك وتعالى في نموذج على الشارع فضل الصحابه لو ظلموا قد احد الله تبارك وتعالى يقول فإن يقول تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اتقوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بشرط وتعليم بمثل ما آمنتم به وانفعوا المؤمنين kama makufar washirikina wana wataamini mfano wa imani yenu nini, faqad ta'a Allah ameshurutisha uongofu wa watu utapatikana kwa kuamini mfano wa imani walioamini na kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aya siku nyingi سورة البدح والمطار ونينه والذين تنوى وزارة والإيمان آية أمن في التزارة من جميع الطفلة والحالة وأنه الشمولية وكتنين جنوبة ومجمالين نوال والوهامة أبو أبو رسيم وينزلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقت ومسلمة Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuacha vile vile kutania fadhila za masahaba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyopokea Abu Hurairah anasema la tasubbu al-ashhab walladhi nafsi biyadi, msiwatukane masahaba. La tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Na hapa kwenye habari na kiasi iko katika mikono yake, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mikono yake. Lau anfaqa ahadukum au illa ahadukum, hakika mmoja wenu lau anfaqa mithla uhudin dhahaba, lau mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud akatoa dhahabu, dhahabu inaoviana na kulingana na mlima Uhud akatoa katika njia ya Allah, ma balagha, hatafikia mudda ahadikum kibaba alichotoa cha chakula cha mmoja wao katika masahaba au nasifa huu au nusu yake. Wewe utoe dhahabu mfano wa mlima Uhud, hiyo dhahabu yako haiwezi kufikia kibaba cha chakula cha dhahabu. Nasema au ilmu kibaba cha chakula, wewe unasema dhahabu wewe na harama mlima kama Uhud rabu mwani kama mtukitu kwa japokuwa mlima Uhud ni mkubwa kuliko Uhud, lakini huwezi kufikia kibaba alichotoa sahaba au rasuli. Kwa sababu sahaba hii ni fadhila, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi mutafaq alayhi ameitoa Imam Bukhari na Imam Muslim kadhalika katika hadithi za Bukhari na Mas'ud, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khayrun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum akhadha Bukhari wa Muslim. Bora ya watu ni hii qarni, qarni nani? Ni sahaba. Kisha wale watakaopata, kisha wale watakaopata. Kwa hiyo maneno ya Allah, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba walisuhiana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao yanaonyesha fadhila za hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikamaliza maneno ya sahaba Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ana maneno anasema, man kana minkum mustamu. Yoyote katika nini, kama yuko katika nini ataka kushika njia, fani ya sabu, basi ashike njia imani padna kwa yule ambaye ashakufa. Yeye huyu ni sahaba, anawaambia wanafunzi wake ambao wengi wao si sahaba, yoyote ambaye kama kuna njia ataka kushika, ashike njia ya wale waliokufa ambao ni sahaba. Fa inna alhayya, kwani aliyokuwa hai ambaye bado yuko hai sasa hivi, la tukmanu alayhi illa hamu, hatumainiwi na fitna, kwa maana anaweza akafitinika sababu yuko hai, lakini ambaye kashakufa juu ya kheri, juu ya dini, huyu shika njia yake, sababu huyu kashakufa hawezi kubadilika. Ambaye yuko hai anaweza kubadilika, anaweza kuingiliwa na fitna. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hawa waliokufa wanakusudia watu washike njia yao, anasema ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kanu afdala hadhihi ummati, hawa walikuwa ndio bora ya umma huu. Hawa Ibn Mas'ud anasema ndio walikuwa bora ya umma huu, abaraha uluba, hawa walikuwa nyoyo zao ni safi, abaraha uluba, nyoyo zao ni safi, wa a'naqaha ilma, na walikuwa ni watu wazuri sana wa kujibu kwa ilmu, hakuwa na ilmu ya juu juu hawa, wa aqallaha takalluma, na walikuwa ni wachache wa kutakallam. Takalluma ni kuzungumza katika dini mambo huyajui, ukawa wanazuishwa mabadi wao. Hawa walikuwa ni aqallu takalluma قوم أسمع من رسوله هو لماذا اختراه الله لصحبة نبيه الله موشقوه هذه والسلجان من كل وقت وإقامة دينه لو كنت مسلم سبيلياته الله تبارك وتعالى الله موشقوه كما أن تسمى سبيل الله أن يدير لك التسلة في وقت كثير لكن الله الجاهلية kizazi ambacho kitamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiwe ni kizazi kile cha mashahada. Sawa, wa iqama bidini fa'arifunahum fadlahum, basi heri wenu tamweni fadla ya hawa mashahada. Wattabi'uhum, na mfahate min adharihim katika athari zao. Wattabi'uhum min adharihim, nampaani katika athari zao. Tamassaku bima istata'tum, shikamaneni na yale ambayo mtayaweza. Min akhlaqihim, katika tabia zao. Wa dinihim, na dini yao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, ndugu hawa walikuwa katika mwongozo, walikuwa katika mwongozo mmoja. Ameyatoa haya al-Imam Ibn Abd al-Barr katika al-Jami' ambaye ni athari ya 1815. Haya maneno ya Ibn Mas'ud ambayo kwa wakati umekwenda sana nasadanga ula nimalizia maneno tena ya Ibn Mas'ud, pengine ilipata kuzidi yaqini. Anasema Ibn Mas'ud, inna Allah namara fi qulubil ibad, Allah alitazama katika nyoyo za waja, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayra qulubi, Allah alitazama katika nyoyo za waja, akauona akaupata moyo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio bora ya moyo, khayra qulubil ibad, fastafahu li nafsihi, Allah akamchagua kwa ajili ya nafsi yake, fata'alahu fi risalatihi, akamfanyika kwa ajili ya ujumbe wake, thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammad, kisha akatazama katika nyoyo za waja baada ya kutazama moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fawajada quluba ashabihi, akazipata nyoyo za masahaba zake, khayra qulubi al-ibadi, akazipata kwa mazio bora ya nyoyo za waja, faja'alahu muzaraha nabiyhi, akawafanya hawa ndio mawaziri wa mawaziri wa Mtume wake alayhi salatu wassalam, yuqatiluna ala dinihi, wanapigana juu ya dini ya Allah, fama raa almuslimuna hasanan fahuwa fahuwa inda Allah hasana wa ma ra'au sayyi'an fahuwa inda Allah. القرآن والسنة والإجماع والخلاف الصحيح إذن أدلة لك في أدلة الشرعية وتكوؤون الأصحاب وكبريانا في مكان مصير لسوري فأسنوا لسوري نوى كبريانا هو جمهير لبعض جمهير لبعض كمسونا نسيما أم بعض مقويش في الشريكة بلدي من السبيون خير مرين سعونا الصحابة هم المسكوف أكيد من فضل سموني فذلك ni shihaba na ya kama mwenye mchema lakini fursa hii tutampa shukuru kwa hasa aje aeleze kwa hiyo shaka ana ingwa ya na kusimamia na kusoli kwa kwa ila kaunganisha kwa tukaribishe hata kuja kutaja baadhi ya watu ambao hawa tumewaona fadhila zao wao wanawatusi matusi mabaya kabisa, kisha tutakuona na mwisho na kuonyesha hukumu ya anayewatusi masahaba, ili ukiondoka Muislamu ujue jinsi ya mtu amtusi sahaba kwa kutumia yake mwenyewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم يا إخوة حقيقة مسألة لكما لبقمونزا وشكريته وما الله سبحانه وتعالى لنهيه كالفتيشة بعد يمتون صلى الله عليه وآله وسلم كيشة ونبكون يوم أصحابه أن يمانع حسين سبحانه سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول لك ابواكم انتم صلى الله عليه واله وسلم ناقه قوات الجيه السيو يا مؤمن يعني الجيه امبايو سيو وليبت مصحابا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى تتمجوز هم وفق اوكيا ونصله جهنم نتمسكيك كتك جهنم وساءت مصيرا ني جهنم لمرجيه مبايا سوغيش كتك دنيا لكن وارود في القيامه وكتك جهنم بس يمرجيه يافو المبايا. كذلك شيخ رزق أبو خولة كزمون دعاية وسمى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هاو أنا أقول لكم يما مكفين ويهودي ونصارى لغيره كما وتأميني كما من يؤمنين باب أتوا وتوانقوك كما من يؤمنين مصحابا. ستنو بدافة الإيمان kama mnavyofahamu kwamba Uislamu huu ulivyokuja, kuna watu waliingia kwa hiari zao kama kina Abu Bakar na Uthman na Umar na wengineo, lakini kuna watu ambao waliingia katika Uislamu kurha, kwa upanga. Baada ya jihadi kusimama kulikweli, ndipo akaona mimi nitakufa hapa, akaona ashimu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabla hajafa alizungumza maneno akasema, huu Uislamu utafika pembezoni mwa ardhi zote mashariki na magharibi, mpaka mtakuja kulifungua Sham, mtakuja kuja kulifungua Kum. Kaondoka kawaja haya maneno. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aliyopata ukhalifa, yeye akaandaa jeshi ya kwenda kuifungua Sham na Kum, lakini hajafanikiwa kwa sababu kati ya jeshi alijaondoka mpaka akafariki. Kwa hiyo jeshi lile alipokuwa utawala ukhalifa Umar bin Khattab, yeye ndio akaliamrisha likaenda kufungua miji ya Sham na miji ya Kum, ambayo Kum sasa ni Iraq. Kule wakafungua miji ile ambao walifanya inadi katika mababu zao, wakawashika mateka na baadhi ya watu zao, wengine wakafukua mateka, akiwemo binti mmoja ambaye yeye alitosekwa katika Madina, akapewa Husein bin Ali radhiallahu anhu, yendo akawa ni mkewe, akazaa naye watoto wengi tu, ambao hao ndio waliofanya ni viongozi, ni hawa mabwana ambao wanaatukana masahaba radhiallahu anhum. Lengo lao ni nini? Ni kulipiza kisasi. Kwa nini Abu Bakar na Umar na waliofuatia, kwa nini wawaue mababu zetu kwa ajili ya hii? Na kwa sababu wao waliingizwa na mpanga, basi ingawa ni wenye kujisiri kwenye Uislamu, lengo ni kuuvunja Uislamu kwa ndani. Kwa sababu kuuvunja Uislamu kwa nje walishindwa. Kwa hivyo wakaona wauvunja Uislamu kwa ndani, na kuuvunja Uislamu kwa ndani ni kukata mawasiliano kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na waumini, na kukata mawasiliano ni kuwakutana masahaba na kuwaharibia. Sahaba ndio amepata kujibu Qur'ani kutoka kwa Mtume, akiwa yeye tunasema ni kafiri au ni mnafiki. Tena hii Qur'ani itakuwa ina faida gani? Itakuwa haina faida pale imefukuliwa au imenukuliwa na mtu kafiri. Hivyo wakaona njia ya kwanza ni kuwasusi masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi, ambao si watu wengine, ni Rafida, yani Shia. Shia al-Ithna Ashariya au al-Imamiya au al-Ja'fariya, wao wanaona kuwasusi masahaba na kuwatukana masahaba na kuwalaani na kusema ni wanafiki. Mwenye kufanya hivyo ni mtu mwenye kupata ujira katika dini hii ya Islamu. Hapa nanukuu maneno ya bwana mmoja ambaye anaitwa Al-Majlisi katika kitabu chake Biharul Anwar. Katika kitabu chake Biharul Anwar, yeye kaweka milango maalumu ya baadhi ya masahaba kwa ajili ya kuwatukana. Akasema, babu kufuri sana. Sema huu ni mlango unaelezea kukafiri wa watu watatu: wanifakihi, na unafiki wao, wafadhalihi amali, na ubaya wa matendo yao. Wakasadabihim Aba Bakr wa Umar wa Uthman radhiallahu anhum. Na kakusudia katika mlango huu, yani Abu Bakar na Umar na Uthman, hao ndio ambao kwamba amewakusudia. Kadhalika Al-Bahrani naye pia ni mrafiki huyu ni Shia, amekuja na mlango wake vile vile, naye akasema alladhani taqaddama ala amiri lmuminin alayhima mithla dhunubi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wale waliomtangulia amiri lmuminin yani Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu katika khilafa, katika ukhalifi, hao wana madhambi makubwa kama madhambi ya ummati Muhammadi mzima ya kufanya ila yaumi lqiyama, mpaka siku ya qiyama. Walmaksudu bidhalika Abu Bakar wa Umar, makusudio ya hilo ni Abu Bakar na Umar, ambao walikuwa Abu Bakar ni khalifa wa kwanza, Umar ni khalifa wa pili, kisha akaja Uthman, kisha ndipo akaja Ali. Kadhalika miongoni mwa maneno yake mengine mabaya yasema anna ibilisa llaani, kwamba ibilisi aliyelaaniwa ni Allah, arfa makanan fi nnari min Umar, ana sehemu ya juu kidaraja huko motoni, yani yeye adhabu yake kidogo na nafuu kuliko Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Wa anna ibilisa, na kama ibilisi yeye ana unafuu mkubwa tu kwenye moto, alayhi fi nnari, kuliko huyu Umar bin Khattab katika huo moto wa jahannam. Kwa nini tunazungumza mazungumzo haya? Kwa sababu sisi hii dini yetu tumepokelewa kutoka kwa Mtume ni hawa sahaba radhiallahu anhu, na sisi bila ya hawa dini hakuna maana kutafuta mwana Mtume sallallahu alaihi waalam. Kadhalika kuna baadhi ya ikhwa ndugu zetu ambao ni wenzetu katika dini hii, wao na sisi ni wamoja, wakiwemo almutasawifa wa ghairi min ahli sunna, lakini wao wanawaona hawa mashika nao pia ndugu zetu. Kwa nini? Kwa sababu wanasema ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammada rasulullah. Lakini kwa Afrika ndeleleni kwanza, yoyote ambaye hata kama anatamka shahada mbili akamtani Mtume au akamtani sahaba akawatukana masahaba, huyu anakufuru. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa anatoka katika vita vya Tabuk na baadhi ya masahaba wake, walipofika njiani kuna wengine kumbe wana ima unafiki au imani dhaifu, wakaanza kumtukana Mtume na masahaba, wakasema ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, hatujaona sisi mfano wa hawa wasomi wetu. Anamaanisha Mtume na masahaba wake. Arghaba butuna, wana matumbo makubwa kwa ajili ya kula. Wa adzaba alsuna, na ni mizao zinazungumza uongo. Anamaanisha Mtume na masahaba. Wa ajbana inda liqaa, na ni waoga wanapokutana na maadui kwenye kupigana. Basi kuna mmoja katika masahaba akamwambia, wewe unafiki na ninaenda kumwambia Mtume habari zako hizi. Na siku zote wanafiki wanaogopa kufichuliwa. Akakimbia yeye akawahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kutoa hudhur. Alasema wala in sa'altahu, ukiwauliza kwa nini wamemtamana maneno yale machafu, sayaqulun, watasema innama kunna nakhudhu wa nal'abu, hakika sisi tulikuwa tukatia stori za kukata urefu wa njia na kucheza cheza, hatuyazungumza kwenye imani. Kul, sema waambie, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun, je Allah na aya zake na mtume wake mlikuwa mnafanya istihza? La ta'tadhiru, msilete udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, mshakuwa makafiri baada ya kwamba mlikuwa ni waumini. Ibn Taymiyya rahimahullah ta'ala asema hii ni dalili wale mabwana walikuwa na imani hata kama ndogo, lakini wakakufuru wakatoka kwenye imani ile. Kwa hivyo haijuzu mtu kumtukana Allah wala Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wala vyote miongoni mwa shahada ya Uislamu kama Qur'an na mingineyo. Sasa bwana mmoja ambaye anaitwa Ali ibn Hussein asema annahu suila an Abi Bakr wa Umar, aliulizwa kuhusu Abu Bakr na Umar, faqala kafirani, hawa wawili ni makafiri. Kafiru man ahabbahuma, na ni kafiri yoyote atakayewapenda hawa. Bila shaka mnaziona aya sabiquna alawwaluna, waliotangulia wa mwanzo katika Uislamu. Utamtaja nani bila kumtaja Abu Bakari? Wewe utakuwa ni Muislamu wa vipi wewe? Uwataje waliotangulia katika Uislamu alafu umruke Abu Bakari? Min almuhajirina wal ansar, tayyib utataja muhajirina yupi wewe? Mtoka Uthmani mwenyewe ambaye alifanya hijra na mbili. Sasa hawa ni watu wenye fadhila, si watu wa kutukana. Wakiriwaya katika riwaya nyingine ya Hamza Athamani kwamba asema kafirani, mabwana hao walikuwa wengi ni makafiri, kafiru man tawallahuma, kila ni kafiri mwenye kuwatawalika, yaani mwenye kuwapenda hawa mabwana naye pia ni kafiri. Ina maana sisi sote ambao tunawapenda masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi wakitajwa katika dua zetu katika siku za Ijumaa, tunasema radhiallahu anhu, sote tunakuwa ni makafiri kwa sababu ya kuwapenda. Bila shaka ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kumwelekezea mwenzake ukafiri hadi ya kuwa hana ukafiri, basi ukafiri unamjia yeye. Ndio tukasema ndugu zetu hawafahamu hawa, wanawakaribisha, wanakuja kwenye madarasa zao, mwisho akishapata kijikundi wanajitenga pembeni, wanaanza kudhihirisha akida zao chafu na mbaya ambazo ni kuwatukana masala wa Mtume ridwanullahi alayhi. Haya maneno hayo yanapatikana katika Ihad al-Anwar ni kitabu cha Qiraat, yani Shia, juzuu ya 30 ukurasa 384. Kadhalika al-Majlisi kazungumza maneno mengine machafu katika Ihad hiyo hiyo. Kitabu cha Ihad al-Anwar kina mijaledi 110, kama kwamba kuandikwa nini mijaledi peke yake 110, maneno ndio haya ya wanani. Asema الأخبار دالت على كفر أبي بكر وعمر، حبالي سيدكم يكون بيني سوكفيري وأبو بكر وعمر وأطرالهما نعوان ونوفان لنهار وثواب لعنه نثواب سنة فتكان كالتقبلان والطهار والبراءة منه نقضي كمالنا والطهار كنا تعبنيه أكثر كان لسانا من أن يذكر في هذا المجلد. كل سبيانيك ويكتب من دليل الموت قال في مجلد كمودة سوء أو في مجلدات الناس أو في مجلد كالبال هذا بسكن نيس كله ففيما أوردناه كفاية. أما حياة يعانيك هذا ينسوشا لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم قالوا لي أما يقال أتفكى في الموضوع لك أتكنسيا اليوم يعني في جمهوراته بس ينسوشا نسوهوه. كذلك katika riwaya nyingine ambayo kaizungumza huyo huyo al-Majlisi kwenye mjadala wa 31 ukurasa wa 207 asema kwamba wa mimma udda min dharurijati dini imaniya, na yale yamehesabiwa kwamba ni katika dharura katika dini ya imaniya. Angalia hebu yele kaiita dini. Na ndio maana tutasema waafuwa ni dini nyingine, ndio maana udhu wao tofauti na sisi, alisuna kwa jamaa swala zao tofauti na sisi, adhana zao tofauti na sisi, funga zao kila kitu ni kinafu na sisi kwa kibla. Na hivyo kibla pia tukiangalia bora wa kabla na kibla tunakuta kuna tofauti kubwa. Wao wanasema kabla na kabila zaidi kuliko kibla sisi kama kata المقارنة. وإذا نواز الرسول وقت الطاولة ثالثا لدين الإخوة هو فهام والصوار مثلا لابد أن تنبوك وبتاب أو كنت تزهيري من مؤيد ومدى مرم طب تتحيك دونك ومزهيريك. قال ومما حد من ضروريات الدين الإمامية، يعني أما كما يتسبب لك كلمة يا ضرورة كلمة إمامية استحلال المتعة وذلك على لسان الله يا متعة ما مو يا كلمة كوبا هي كذلك وحد التمسك والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية من يقول وما هو إلى ضرورة كالكبير يا شراء الله نبني كمال أبو بكر نعمر نعثمان نمعاوية هو مالنا ونولانا. وقال كذلك كثيما الولفاء الراشدون مخاليف منظور لم يكونوا إلا غاصبين جاهلين hawakuwa isipokuwa walikuwa ni watu wa Qurani wa hizi tu tena wajeuri murtadina an dini wenye kutali katika dini au anwari zilizo nne kwa kwenye 385. Kadhalika al-Kulaini katika usul kadhi anasema an Abi Ja'far tafa Abi Ja'far radhiallahu anhu annahu qala kama kasema irtada an-nas illa thalath alipokuwa Mtume watu wote walistaa, yaani walitoka kwenye Uislamu wakaingia kwenye nini kafiri, ila thalatha isipokuwa watatu tu, Salman wa kwanza ni Salman wa Abu Dharr na Abu Dharr wa Miqdar na Miqdar. Qala rawi fakultu Ammar, nikasema wasemaje kuhusu Ammar, yaani Ammar bin Yasir. Qala jaa ghaibatan ay adala an alhaq thumma raja, kama huyu alipinda kidogo akatoka kwenye haki kisha akarudi kwaiyo naye yumo. Hii ndiyo hali ya mawafidha ndugu zangu katika imani, jinsi walivyowafikisha masahaba wa Mtume radhiallahu anhu. Kadhalika siharzu tuangalie katika aimmatul arba maimamu wanne, maimamu wanne kutoka imamu wanne kwa maarifa Abu Hanifa, Maliki, Shafii na Ahmad bin Hanbal. al-a'imma fil madhhab. Katika hapa tutakuwa imamu ambaye sisi ndio madhhabu yake, tunafanya nini? Tunafuata madhhabu ya Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Imam al-Shafi'i katika diwani yake kaleta data akasema, ya ala baiti rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'an anzalahu kafakum min azim al-fakhr annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. Al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala kazungumza maneno mazuri kuwasifu ahlul bait wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema: enyi kizazi cha Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hubbukum fardhun, kukupendeni nyinyi ni faradhi, min Allahi, kutoka kwa Allah, fil Qur'ani anzalahu, ndani ya Qur'ani ameshusha hilo. Anamaanisha aya ya Allah, qul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba, sikuombeni ujira wowote nyinyi isipokuwa nataka mwapende watu wangu wa karibu. Qur'ani hiyo akasema kafaku inakutoshelezeni nyinyi min adhimi fakhri, kujifaharisha na mkubwa wa kujifaharisha, annahu kwamba nyinyi man lam yusalli alayhi, asiye kusalieni la salata lahu. Hadi kwenye sahihi ya Bukhari, mwenye ambaye hata msali atoa sahihi alayhi ana fala. Imam Shafi'i maneno mazuri anayozungumza, lakini Al-Tahrani aja kumdhalilisha kwa kuwa Shafi'i pamoja na maneno yake haya anawapenda Abu Bakari na Umar na Uthmani, amwambia kadhabta fi da'waka ya Shafi'i, kadhabta fi da'waka ya Shafi'i, ya Shafi'i, unasema uongo katika madai yako ewe Shafi'i. Falanatullahi ala al-kafi, laana ya Allah imshukie mkongwe kiela Shafi'i kwa kuwa akasema nawapenda ahlul bait. Unajua katika urafidha hivi ujulikana nawapenda ahlul bait lazima uwasikane hawa mahabatu wa Allah. Sasa Shafi'i hawa hawatunani, anawapenda kwa maneno ya Mtume na wale kwa ahlul bait kwa anawapenda ni ahlul bait wa Mtume. Kwa sababu muongo ya Shafi'i wewe, kama ilikuwa ni kweli maneno yako nakunjua sana kina kutaka na Umar, ndio utashirikiana kweli na wale ahlul bait wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Kadhalika ni Umarullah al-Jazari yakamsoma hayo hayo maneno ya kumuuliza hapo miaka katika mawaqif shia, kama ilivyo mawaqif shia ilifuatata kwa asara 29. Al-Jazari naye rahmatullah al-Jazari yakamsoma hayo ya Shafi'i akasema, inna umma Shafi'i, hakika mama yake Shafi'i hamala fihi, alimbeba mima yake min zina, kutokana na zina. Indama kana zaujuha ghaiba, wakati mumewe alikuwa ameondoka kidogo, akaenda akajini pembeni, ndo akampata Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hayo maneno yalipatikana katika Al-Anwar an-Nawawiyya iliyojua safu kurasa wa 46. Kwa hivyo utakuta hawa mabane wanachotafuta wao ni kuwatia watu katika dalala, kuwatia watu katika kufuru billah, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana wanachukuatilia zile ambazo kwamba au sababu ambazo kwamba zitawaingiza watu katika sehemu hiyo. Chuki zao ni masahaba radhiallahu anhu zimewapelekea wao mpaka wakamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuwasikia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Msikilize Al-Khumaini katika Kashfu al-Asrar ukurasa wa 123 anavyosema, asema: innana la na'budu ilahan yuqimu bina'an shamika, sisi hatumwabudu Allah ambaye Mungu ambaye anamsimamisha jengo ambalo kwamba ni madhubuti kabisa, lil'ibadati wal adala, kwa ajili ya ibada na uadilifu wa tadayu na dini, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikufanya kama ni kiongozi wa Uislamu. Ndio maana yake thumma yaqumu bihadmihi binafsihi, kisha anakuja kulivunja jengo hili kwa nafsi yake huyu ama huyu, kwa yujlisu Yazida, anakuja kumkeshika Yazidi, wa Muawiya na Muawiya, wa Uthman na Uthman, wasiwahum min alfasad, na wengine wasiokuwa hao katika watu waovu majadari, kumaanisha Abu Bakar na Umar, fi mawadhi' al-imara, anakuja kuwaweka hawa sehemu ya ukhalifa, uongozi ala nnas, kwa watu, wala yakumu bitakiriri mafili ummati baada wafati nabii. Tena Mungu huyu asimami kupangilia kwamba umati wake utaenda vipi baada ya kufa mtume. Mungu huyu asiyafanya haja naye. Haya ni maneno ambayo ya kufuru billah. Shekhe wangu anaambia tosha hapo, maana muda unakwenda. Kwa hivyo nadhani hii vile hapo, maana ila nitaongeza kama dakika moja na kitu kidogo kidogo. Marafiki wao sasa hivi wanalingania umoja wa Kiislamu, ndio jambo ambalo wanalingania sana. Jamani, wote wamoja wamoja, lakini eleweni kwamba wao wenyewe walikataa huo umoja, wakabainisha wakasema, lamu nasikame maahum, sisi hatukufanyiki na Ahlu Sunnati wal Jamaa ala ilaha, si kwa Mungu wala nabii wala kwa mtume wala kwa imamu wala kwa imamu wadhalika, na hiyo ni kwa sababu annahum yaqulun, wao wanasema, inna rabbahum, hakika mola wao, huwa alladhi kana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabiyyu, ni yule ambaye Muhammad alikuwa mtume wake. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake ni Abu Bakr. Wa nahnu la naqulu bi hadha ar-rabb, na sisi hatumsemi Mungu yule wala hatumtaki wala hatumhitaji, wala bidhalika nabii wala mtume huyo pia hatumtaki, bali nakuulu bali tusema ina rabba lati khalifatu nabiyihi Abu Bakr, Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, laisa rabbana huyo si Mungu wetu, wala dhalika nabiyu nabiyana, wala huyo mtume pia si mtume. Ala wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wasallam wa jazakumullahu khairan. Oh.